उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ ब्राह्मण का षष्ठ मंत्र देख रहे थे। भूतों की उत्पत्ति होने के बाद भूतों के अनुग्राहक देवताओं का उत्पत्ति, ये विचार चल रहा है। अच्छा, भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया था षष्ठ मंत्र का, एवं स प्रजापतिर जगत इदम मिथुनात्मकम सृष्ट्वा ब्राह्मणादि वर्ण नियंत्रीर देवताः शिशिक्षुर आदो। वो प्रजापति ये द्वंद्वात्मक जगत की सृष्टि करके ब्राह्मणादि वर्ण का जो नियंत्री उनका अनुग्राहक देवता शिशिक्षु हो सृष्टि करने के लिए इच्छा वाला आदो। आदो टीका में कहते हैं आदो अभ्यमंथत इति संबंध, सृष्टि करने का इच्छा से आदि में प्रथम में अभिमंथन आरंभ किया। तो आगे टीका में अभिनय प्रदर्शनम एव विशदयति, तो ये अभिमंथन कैसे किया इसको दिखाते हैं भाष्य में। अनेन प्रकारेण मुखे हस्तौ प्रक्षिप्य अभ्यमंथत, अनेन प्रकारेण अभिमंथत, तो इसके लिए कहा मंत्र में अथ इति, इति का अर्थ अनेन प्रकारेण, तो अनेन प्रकारेण अर्थ मुखे हस्तौ प्रक्षिप्य अभ्यमंथत। अभ्यमंथत का अर्थ कहते हैं आभिमुखेन मंथनम अकरोत्। आभिमुखेन दो नंबर टिप्पणी दिया, सर्व प्रयत्नेन सृष्टि करने के लिए देवताओं का मुख में हस्त मतलब प्रवेश करवा करके मंथन किया। भाष्य में मुखम हस्ताभ्याम मथित्वा स मुखाच योनेर हस्ताभ्याम च योनिभ्याम अग्नि ब्राह्मण जातेर अनुग्रह कर्तारम असृजत सृष्टवान। मुखम हस्ताभ्याम मुख में हस्त डाल करके मंथन करके स मुखाच योनेर, मुख भी अग्नि का योनि है, हस्ताभ्याम च योनिभ्याम दोनों हाथ ये भी अग्नि का योनि है, ब्राह्मण जातेर अनुग्रह कर्तारम ब्राह्मण जाति का अनुग्रह कर्ता अग्नि उसको असृजत असृजत सृष्टवान। टीका में अच्छा में मुखादेर अग्नि प्रति योनित्वे गमक, ब्राह्मण जातियों का अनुग्राहक है अर्थात ब्राह्मण जातियों का अनुग्राहक अर्थात देवता में अग्नि ब्राह्मण है, तो जो देवता में ब्राह्मण है वो मनुष्य में ब्राह्मण के ऊपर अनुग्रह करेगा। इसी प्रकार जो देवता में क्षत्रिय है वो मनुष्य में क्षत्रियों को, जो देवता में वैश्य है वो मनुष्य में वैश्यों को इस प्रकार के अनुग्रह करेंगे। मुखादेर अग्नि प्रति योनित्वे गमकमाह, मुखादे आदि कहने से हस्त मुख और हस्त ये अग्नि के प्रति कारण है, इसको भाष्य में कहते हैं। यस्माद् दाहकस्य अग्नेर योनिर एतद् उभयम् हस्तौ मुखं च तस्माद् उभयमपि एतद् अलोमकम् लोम विवर्जितम्। यस्माद् दाहकस्य अग्नेर अग्नि दाहक है, अग्नेर योनिर एतद् उभयम् ये दोनों योनि है, दाहक अग्नि का योनि ये दोनों हो गए। कौन कहते हस्तौ मुखं च हस्त और मुख, तस्माद् उभयम अपि एतद् अलोमकम लोम विवर्जितम्। उभयम अपि एतद् एतद् अर्थात हस्त और मुख ये दोनों लोम विवर्जित। टीका में प्रत्यक्ष विरोधम संकित्वा दूषयति, तो ये लोम विवर्जित कैसे है, प्रत्यक्ष तो होता है लोम है, सात नंबर टिप्पणी देते हैं। प्रत्यक्षण ही मुख मुखो उपरि स्मश्रुत्वादि लोमानि दृश्यन्ते हस्तस्य पृष्ठभागे च इति, हाथ का पीछे भाग में और ऊपर भाग में और मुख के ऊपर स्मश्रु इत्यादि, तो इसलिए कैसे आप कह दिए कि लोमो विवर्जितम प्रश्न करते हैं भाष्य में। किंग सर्वम एव सर्वम, तीन नंबर टिप्पणी दिया, सर्वम अर्थात सब बाह्याभ्यंतरम, बाह्य अभ्यंतर सर्वत्र क्या लोमो विवर्जित, कहते हैं न अंतरत्व अंतरत्व अर्थात अभ्यंतरत अंदर से ही इसका लोम नहीं है। टीका में हस्तयोर मुखे च योनि शब्द प्रयोगे निमित्तम आह, हस्त और मुख ये दोनों का योनि क्यों कहा, इसमें क्या निमित्त है, प्रवृत्ति निमित्त भाष्य में कहते हैं अस्ति ही योन्या सामान्यम उभयस्य अस्य अस्य उभयस्य सामान्यम योन्या अस्ति योन्या तृतीया योनि के साथ हस्त और मुख ये दोनों का सामान्यम सादृश्यम योनि के साथ है। किम योनि के साथ क्या है सामान्यम कहते हैं अलोम का ही योनिर अंतरतः स्त्रीणाम स्त्रियों का जो योनि वो अंदर से अलोमक है यही सामान्य हो गया हस्त और मुख में। टीका में प्रजापतेर मुखाद इत्थम अग्नि सृष्टोपि कथम ब्राह्मणम अनुगृह्णाति तत्राह प्रजापति का मुख से अग्नि सृष्टि हुआ तो फिर ये ब्राह्मण जाति का अनुग्राहक कैसे हो जाएगा इसके ऊपर शंका करने से उत्तर देते हैं तथा ब्राह्मणोपि मुखादेव यज्ञे प्रजापते है तो भाष्य में कहते हैं तथा ब्राह्मणोपि ब्राह्मण भी मुखादेव मुख से तथा कह करके चार नंबर टिप्पणी दिया अग्निवत अग्नि जैसे मुख से उत्पन्न हुआ प्रजापति का इसी प्रकार ब्राह्मणोपि ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जाति ये भी मुखादेव ये ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत पुरुष सूक्तम है मुखादेव यज्ञ यज्ञ अर्थात जनि प्रादुर्भाव है लिट का रूप है प्रजापते है मुखादेव यज्ञ अर्थात उत्पन्न हुए ब्राह्मण भी तस्माद एक योनित्वात ज्येष्ठेन इव अनुजो अनुगृह्यते जनि प्रादुर्भाव धातु तो जो अभ्यास में आ जाएगा जो आगे रहा जन जन के पर में रहा ते ते को हो जाएगा लिटस तेवर ऐसी रे चे हो गया वो कित है तगम हन जन खन घसाम लोप की नंगी अकार का लोप हो गया तो यज्ञ तस्माद एक युनित्वात एक युनि बहुव्री है तो एका युनिर यो हो अभी ब्राह्मण और अग्नि दोनों का युनि एक ही हो गया मुख हो गया होने से ज्येष्ठ न इव अनुजो अनुगृहते जैसे बड़े भाई के द्वारा छोटा भाई अनुगृहित होता है इसी प्रकार की एक युनि हुआ एक ही पिता माता से उत्पन्न होने से जैसा होता है इसी प्रकार अग्निना ब्राह्मण अग्नि के द्वारा ब्राह्मण अनुगृहित होता है। उक्ते अर्थे स्मृति संवादम दर्शयति उसी अर्थ में स्मृति संवाद संवाद अर्थात सहमति तो अर्थात ब्राह्मण और ये अग्नि ये दोनों मुख से उत्पन्न होते हैं इस अर्थ में श्रुति भी कहती है श्रुति स्मृति दोनों भाष्य में तस्माद तस्माद ब्राह्मणो अग्निदेवत्यो मुख वीर्यश्चेति श्रुति स्मृति सिद्धम तस्माद ब्राह्मणो अग्निदेवत्यो मुख वीर्यश्च तस्मात् अग्निदेवत्यो ब्राह्मणो मुख वीर्यश्च इस प्रकार अन्वय होगा तस्माद् अग्निदेवत्य अग्नि देवता यश्य ये ब्राह्मण का देवता हो गया अग्नि तो ब्राह्मण हो गया अग्निदेवत्य देवताद यत तादर्थे यत देवतांता तादर्थे यत वार्तिक है देवता से यत हो जाने से हो गया देवत्य तस्माद् अग्निदेवत्यो ब्राह्मण और ब्राह्मण मुखवीर्यम मुखवीर्यः मुखवीर्य में बहुव्री है तो मुखम एव वीर्यम यस्य अर्थात ब्राह्मण का वीर्य वीर्य सामर्थ्य क्या है उसका मुख ही उसका सामर्थ्य है ब्राह्मण का कहते हैं वेद पाठ करेगा मंत्र उच्चारण करेगा शास्त्र व्याख्यान करेगा ये आचार्यत्व तो ब्राह्मण का तो ये मुखवीर्य मुख में ही उसका शक्ति है। टीका में अग्नेयो वेयी ब्राह्मण अग्नेय क्या प्रत्यय हो गया ढक अग्नेर ढक अग्नेय अग्नेयो वेयी ब्राह्मण तो अर्थात अग्नि है आगत अथवा अग्नि देवता अश्य आग्नेय इत्यादि श्रुति तद अनुसारिणी च स्मृतिर द्रष्टव्या तो ये श्रुति भी है और स्मृति भी है तो इसलिए ब्राह्मण गया किसका घर में तो माता ने कही वो पुत्र को कि ये पदार्थ पहले अग्नि में अर्पण करके फिर ब्राह्मण देवता को देना और ब्राह्मण ने कहा कि हमारे मुख में ही तो ये है अग्नि है, तो बोला ठीक है वो जो हमको भस्म करना था बाकी कुछ पदार्थ है वो भी ब्राह्मण का मुख में उठवा। इस प्रकार के तो लोभी ब्राह्मण के लिए ये दृष्टांत तो सुना देते। आगे टीका में अग्निम असृजत इति एतद् उपलक्षणार्थम इति अभिप्रेत्य सृष्ट्यंतरम आह। अग्निम असृजत इस प्रकार की अभिमंथन करके अग्नि का सृष्टि किया, अग्नि का ये जो सृष्टि हुई ये उपलक्षणार्थम तद ग्राहकत्व सति तद इतर ग्राहकत्व उपलक्षण का लक्षण है। अर्थात तो अग्नि का तो सृष्टि हुई अन्य का भी सृष्टि हुआ उसको दिखाते हैं। तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम बलभिदादिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियं च असृजत। बलाश्रयाभ्याम तो ये बल का आश्रय, बल का आश्रय होता है बाहु, बाहु बाहु में बल होता है, कहते हैं बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम तो बाहु दोनों बाहु से बलभिद आदिकम, बलभिद टीका में दे दिया बलभिद इंद्र बलम भिन्नति इति बलभिद कहते हैं, इंद्र सभी का बल को नाश करेगा अर्थात कोई उसके सामने नहीं रहेंगे सभी को दबाएगा। तो बलभिद आदि आदि कहने से टीका में देते हैं आदि शब्द है ना वरुण आदि गृहते, वरुण ये भी क्षत्रिय है, इंद्र वरुण ये सब क्षत्रिय होते हैं। बलभिद आदिकम क्षत्रिय जाति नियंतर बलम भिन्नति, तो बलभिद की प्रति हो गया बलभिद इंद्र। तो क्षत्रिय जाति का नियंतारम ये सब जो देवता हो गए इंद्र वरुण इत्यादि ये क्षत्रिय जाति का नियंता है, और क्षत्रियं च क्षत्रियों को भी वो बाहु से उत्पन्न किया प्रजापति ने। टीका में क्षत्रियं च असृजत इति अनुवर्तते, भाष्य में दिया क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियं च, आगे कहते हैं कि असृजत ये अनुवर्तन अनुकर्षण करना है, तो क्षत्रियम च असृजत सृष्टि किया। उक्तम अर्थम प्रमाणेन दृढ़ेत, जो ये देवता हुए इंद्र और वरुण ये क्षत्रिय जाति का नियंता, उसका नियंता मतलब देवता और जो शासित ये सब बाहु से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय और क्षत्रियों का नियंता हो गया जो देवता इंद्र आदि ये सब। उक्तम अर्थम प्रमाणे न दृढ़यति इसको प्रमाण, ब्राह्मण का अग्नि इनको इंद्र और वरुण ये दोनों वरुण आदि और भी कोई होंगे 33 में भाष्य में आगे तस्माद् ऐन्द्रम क्षत्रम बाहुवीर्यं च इति श्रुतौ स्मृतौ च अवगतम। तस्माद् क्षत्रम ऐन्द्रम, ऐन्द्रम इंद्र देवता अस्य, और बाहुवीर्यं बहुवीर्य है, तो बाहु अथवा बाहु दोनों है वीर्ये यस्य, दोनों बाहु ही क्षत्रिय का वीर्य है, तो इसलिए क्षत्रिय अगर कमजोर हुआ तब तो फिर उसका वृथा। तो कहते हैं क्षत्रिय रोगग्रस्त होकर के मृत्यु प्राप्त करने से बेहतर है कि अर्थात युद्ध में जाकर के मर जाना, बाहुवीर्य है क्षत्रिय। आगे भाष्य में तथो तथा उरुतः इहाश्रयाद वसुआदिलक्षणम विश्व नियंतारम विषंच, जिसी प्रकार की ये क्षत्रिय का उत्पन्न हुआ तथा इसी प्रकार की उरुतः उरु अर्थात जंघ इहाश्रयाद वसुआदिलक्षण, यह का आश्रय यह चेष्टा, चेष्टा का आश्रय तो वो है जंघ है अर्थात पाँव है, तभी तो जाकर के कुछ चल मतलब चेष्टा करेगा, जंघ अर्थात भारी बल रखने वाला वो है। इहाश्रयाद वसुआदि लक्षणम विश्व नियंतारम, विश्व षष्ट्यंत है, वैश्य जाति का जो नियंता है वसु, ये वसु जो होते हैं वसु गोष्ठीबद्ध होते हैं, जैसे वसु में वायु वसु में आता है, तो वायु वसु में अर्थात वायु का साथ साथ करके 49 उनका गोष्ठी है, इसलिए जो वैश्य लोग होते हैं गोष्ठी होते हैं, ये अकेला नहीं चलते, तो वैश्य का बीच में एकदम बहुत ही दृढ़ रहता है जहाँ वो अपने रहेंगे अपना जाति वायु को। अष्ट वसु बोलते हैं, अष्ट वसु यही सब, उसमें एक वसु है वायु, तो वायु का उसका मतलब गोष्ठी में 49 है, कैसे भीष्म वो तो मतलब भीष्म वो था वसु था पूर्व जन्म में, अभी तो फिर अभिशप्त होने से भीष्म बनकर गया। उरु से अर्थात जंग से वैश्य जाति का जो नियंता वसुआदि और विषम अर्थात वैश्य जाति उनको सृष्टि किया असृजत इस प्रकार के विश्व जाति का नियंतारम और विषम विषम अर्थात वैश्यम। आगे टीका में ऐन्द्रो राजन्य इत्यादि श्रुति तद अनुसारिणी च स्मृतिर अवधेया। ऐन्द्रो राजन्य राजन्य अर्थात ये राजा संबंधी होने से ऐन्द्र अर्थात इंद्र देवता है उन लोगों का इत्यादि श्रुति और तद अनुसारिणी च स्मृति इंद्र क्षेत्रियों का अनुग्राहक है और विषम च असृजत इति पूर्ववत जो भाष्य में दिया विश्व नियंतारम विषम च तो वहां भी असृजत स्मृति का ये जो ऐन्द्रो राजन्य ये एक आठ नंबर टिप्पणी ये शायद स्मृति होगा इंद्र नियंत्रित क्षेत्रीय क्षेत्रीय तो ये कोई होगा कोई स्मृति इसमें कोई श्रुति ये तो निश्चय नहीं है। तद अनुसारिणी च स्मृति स्मृति तो आया होगा व्यास जी कुछ छोड़े नहीं होंगे सब कहीं ना कहीं लिखे होंगे। आगे यह श्रेया टीका में विषम च असृजत इति पूर्ववत टीका में इह श्रया पुरुतो जातत्वं वसुआदेर ज्येष्ठत्वं च तत्शब्दार्थ तत्शब्दार्थ तत् कहाँ है। अच्छा भाष्य में पहले देखिए तृतीय पंक्ति में तस्मात् कृष्यादि परो वसुआदि देवत्यश्च वैश्यः तस्मात् वैश्यः कृष्यादि पर कृषि वाणिज्य गौरक्ष तो वसुआदि देवत्यश्च वसुआदि देवता है उनका तो वसुआदि देवता उनका नियंता है। आगे भाष्य में तथा पूषणम पृथ्वी देवता शूद्रम च पदभ्याम परिचरण क्षमम असृजत इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धम तथा पूषणम पूषणम पृथ्वी देवता पृथ्वी को भी पूषा कहा जाता है सूर्य को भी कहा जाता है पृथ्वी को भी कहा जाता है तो क्यों तीन नंबर टिप्पणी दिया देखिए पुष्यति इति व्युत्पत्तिया पोषणकर्त्री पृथ्वी अभिमानी देवता उसको भी पूषा कहा जाता है पूषणी हो जाएगा तथा पूषणम पृथ्वी भाष्य में पृथ्वी देवता और शूद्रम च पदभ्याम पाद से पृथ्वी देवता और शूद्र ये परिचरण क्षमम सेवा करने के लिए समर्थ है असृजत प्रजापति ने सृष्टि किया ऐसे श्रुति स्मृति प्रसिद्धम ठीक है। हमें श्रुति दे देते हैं पदभ्याम शूद्रो अजायत पुरुष सूक्त में पदभ्याम दोनों पांव से शूद्रों की उत्पत्ति हुई इत्यादि श्रुति तथा विधा च स्मृतिर अनुसर्तव्या तो इसी प्रकार की जो स्मृति है ये अनुसरण करने का योग्य है। ये वेद में जो सृष्टि कहा गया वर्ण सृष्टि इसमें छोटा बड़ा का विचार नहीं है वेद में कही कि ये छोटा है ये बड़ा है ये सब बाद में आया जो स्वार्थ बुद्धि हुआ लोगों में तो जो भोग वासना हुआ तभी सब ये हो गया नहीं तो वैदिक सभ्यता का मुख्य सभ्यता में किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं कहा गया तो ये नहीं होने से ये कार्य नहीं होगा यथा अगर नापित जो नाई अगर वो नहीं आएगा तो ब्राह्मणों का विवाह नहीं हो पाएगा अगर वो जो बाजा बजाने वाले होते हैं अगर वो नहीं होगा तो इनका उपनयन संस्कार नहीं हो पाएगा विवाह नहीं होगा तो कैसे किसको छोटा कह दिया तो सभी का अर्थात सभी के लिए अलग अलग कार्य निर्धारण किया है तो किसी को अर्थात वागिंद्रिय मुख से अधिक कार्य करेगा कोई बाहु से कार्य करेगा कोई उरु से करेगा कोई पाद से करेगा सभी के लिए कार्य कहा गया इसमें छोटा बड़ा नहीं कहा इसलिए वैदिक सभ्यता वास्तविक सभी को साम्य कहता था बाद में धीरे धीरे अवक्षय हुआ। टीका में तत्शब्दार्थ भाष्य में जो दिया ना तस्मात् कृषि आदि परो वसु आदि देवत्यश्च वैश्यः इसी को कहा कि इहाश्रयाद उरुतः इहा चेष्टा चेष्टा का आश्रय हो गया उरु तो उससे कैसे तस्मात् हाँ मतलब तस्मात है ना, वही तत्शब्द का रूप है, तत्शब्द पंचविंद्रिया है। पुरुत जातत्व वसुआदेर ज्येष्ठत्व, वसुआदि अनुग्राहक देवता वो ज्येष्ठ हुए और कनिष्ठ हो गए, जो जो वैश्य देवता लोग ज्येष्ठ होते हैं, मनुष्य लोग कनिष्ठ होते हैं। तत्शब्दार्थ तस्मात्। टीका में अग्नि सर्गस्य वक्ष्यमाण इंद्रादि सर्ग उपलक्षणत्वे सति सृष्टि साकल्याद एषौएव सर्वे देवा इति उपसंहार सिद्धिरिति फलितम् आह। अग्नि सर्ग, यहाँ मंत्र में केवल अग्नि का सृष्टि कही गई है, आगे आएगा 298 पृष्ठ में इंद्रादि देवताओं का सृष्टि कहा जाएगा। यहाँ अभी इंद्रादि देवता का सृष्टि मंत्र में नहीं आया, ये तो भाष्य टीका में कह दिए। तभी कहते हैं अग्नि सर्गस्य वक्ष्यमाण इंद्रादि सर्ग उपलक्षण, तो ये वक्ष्यमाण 10 नंबर टिप्पणी दिया, मंत्र दे दिया 1411 298 पृष्ठ में आएगा कैलाश वाला पुस्तक में। इंद्रादि सर्ग का उपलक्षण हो गया अग्नि सर्ग, अग्नि सृष्टि इंद्रियादि सृष्टि का उपलक्षण हुआ, होने से अभी सृष्टि साकल्या तो सभी का सृष्टि कह दिया गया, होने से एस उ एव सर्वे देवा मंत्र में आए है। तो आगे है कि कुछ लोग कहते हैं कि अमुम यज इति एक ही कम देवम, प्रत्येक देवता को आगे कहते हैं कि यो यही एक ही प्राण यही सब देवता है, एस उ एव सर्वे देवा यही सर्वे देवा है। इस प्रकार की अभी ये मंत्र में कह दिया, अभी इंद्र इत्यादि दूसरे देवता तो कहे नहीं गए, केवल इंद्र ही कहा गया, तो कैसे फिर ऐसो एव सर्वे देवा कैसे कह दिया। इसलिए कहता है कि जो ऐसो एव सर्वे देवा कहा गया वो वक्ष्यमाण इंद्रादि सृष्टि का भी ले करके यहाँ कह दिया गया, ऐसो एव सर्वे देवा इति उपसंहार सिद्धिर, क्यों कहते हैं सर्वदेवा यहाँ अग्नि आगे इंद्रादि सबको मिला करके यहाँ कह दिया गया। भाष्य में तत्र क्षेत्रादि देवता सर्गम इह अनुक्तम वक्ष्यमाणम अपि उक्तवद उपसंगरति सृष्टि साकल्या नुकीर्त्यै। तत्र क्षेत्रादि देवता सर्गम इह अनुक्तम, क्षेत्रादि इंद्र इत्यादि का, इंद्र वरुण इत्यादि का सृष्टि यहाँ नहीं कहा गया, वक्ष्यमाणम आगे कहा जाएगा, वक्ष्यमाण होने पर भी अपि उक्तवद उपसंगरति, जैसा यहाँ कह दिया गया इसी प्रकार मान करके उपसंगार कर देते हैं, ये सौ एव सर्वे देव। क्यों कह देते हैं, कहते हैं सृष्टि साकल्य अनुकीर्ति, सृष्टि है साकल्यस्य अनुकीर्ति, अनुकीर्तन करने के लिए अर्थात कहने के लिए। टीका में उक्तेन वक्ष्यमाण उपलक्षण सर्वशब्द सूचयति इति भाव, उक्तेन अग्नि सृष्टि के द्वारा वक्ष्यमाण इंद्र सृष्टि इत्यादि का उपलक्षण इसको सर्वशब्द कहता है, सर्वशब्द जो कहा गया एषौ एव सर्वे देवा ये सर्वशब्द कहता है उसको। किंच दूसरा चीज है, कहते यही क्यों सभी का बात नहीं कह दिए, कह देने से होता तो कहते हैं किंच सृष्टि रत्र न विवक्षिता, यहाँ सृष्टि का कोई महत्व नहीं है, किंतु ये न प्रकारेण सृष्टि श्रुति स्थिता तेन प्रकारेण देवतादि सर्व प्रजा देवतादि सर्व प्रजापति रेव इति विवक्षितम इति आह। यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार से सृष्टि श्रुति कही गई है इससे क्या होता है कि प्रजापति ही सब अपने से सृष्टि करता है, तेन प्रकारेण देवतादि सर्वम ये प्रजापति ही है, सारे देवता प्रजापति है, यहाँ ये विवक्षित है, सृष्टि विवक्षित नहीं है, ऐक्य यहाँ विवक्षित है। तो क्यों कहते हैं कि प्रजापति का उपासना का प्रकरण, तो प्रजापतित्व प्राप्ति के लिए उपासना करेगा, तो प्रजापतित्व का अर्थ हो गया कि ऐक्य भावना होना है, इसलिए क्या क्या सब सृष्टि हुए वो सब कहने का यहाँ मुख्य तात्पर्य नहीं है। ना सृष्टि श्रुति ये जो के अभी जो कहा गया, अच्छा मतलब इंद्र अग्नि तो यहाँ कहा गया, यहाँ प्रश्न हो गया इंद्र इत्यादि अग्नि तो यहाँ कहा गया, इंद्र इत्यादि का क्यों नहीं कहा, तो वो कहता है कि इंद्र इत्यादि का कहना यहाँ विवक्षित नहीं है, जो सृष्टि रत्र न विवक्षिता अर्थात इंद्र आदि सृष्टि 14 नंबर टिप्पणी दिए होंगे, अच्छा अत्र वो तो अत्र के ऊपर टिप्पणी हो गया, तो इंद्रादि सृष्टि अर्थात सृष्टि में यह मुख्य तात्पर्य नहीं है। तो सृष्टि श्रुति कौन सी लेनी होगी, यही जो अग्नि का सृष्टि यहाँ करेगा, अग्नि असृजता और आगे इंद्रादि का सृष्टि करेगा, ये सब सृष्टि सृष्टि हो गया। किंतु यहाँ यहाँ तो केवल अग्नि सृष्टि ही कहा गया, तो ये अग्नि सृष्टि जो यहाँ कहा गया उसमें तात्पर्य नहीं है। सृष्टि सृष्टि श्रुति अर्थात यहाँ जो कहा गया उसमें तात्पर्य नहीं है। सृष्टि श्रुति का सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, नहीं है। प्रजापति का ऐक्य में तात्पर्य है। ऐक्य कहने के लिए सारे देवता को कहना पड़ेगा, इसलिए आगे जो कहा जाएगा उसके भी यहाँ ले लिया उपलक्षण विधेय। भाष्य में यथा इयम श्रुति व्यवस्थिता तथा प्रजापतिरेव सर्वे देवा इति निश्चितो अर्थ। जैसे ये श्रुति कहती है अर्थात अग्नि की सृष्टि किया प्रजापति ने अपने से, इसी प्रकार की सर्वे देवा प्रजापतिरेव इति निश्चितो अर्थ, सारे देवता प्रजापति ही है। तत्र हेतु माह, तत्र अर्थात सारे देवता प्रजापति ही है, इसमें हेतु क्या है? भाष्य में कहते हैं स्रष्टुर अनन्यत्वात् सृष्टानाम। स्रष्टुर क्या विभक्ति हो जाएगा, क्या विभक्ति हो जाएगा? पंचमी अंतर। स्रष्टा से अनन्य है जो सृष्ट, जो सब उत्पन्न हुए वो सब स्रष्टा से भिन्न नहीं है, इसलिए सब प्रजापति हो जाएगा। टीका में तथापि कथं देवतादि सर्वं प्रजापति मात्रम इति आशंक्याः। फिर भी ये सारे देवता प्रजापति कैसे हो गए? स्रष्टा से अनन्य हो गए किंतु फिर भी प्रजापति कैसे हो गए? कहते प्रजापति ना एव तु सृष्टत्वात् देवानां, ये प्रजापति ही तो स्रष्टा है और जो सृष्ट होंगे वो स्रष्टा से भिन्न नहीं होंगे और प्रजापति स्रष्टा है इसलिए सब प्रजापति हो गया। तो यहाँ तक तो ये सृष्टि का बात हुआ, आगे दिखाते हैं। आगे जो तद इदम आहु अमुम यज इति एक एकम देवम, जो आगे मंत्र है उसको कहते हैं। टीका में तद यद इदम इत्यादि वाक्य से तात्पर्य आह, ये वाक्य का तात्पर्य। भाष्य में अथैव प्रकरणार्थे व्यवस्थिते तत्स्तुत्य अभिप्रायेण अविद्वन मतांतर निंदोपन्यासः। अतः एवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते, प्रकरण का अर्थ हो गया कि सारे देवता प्रजापति ही है, ये प्रकरण का अर्थ हो गया। ऐसे व्यवस्थित होने पर तत्स्तुति अभिप्रायेण, तत् अर्थात प्रजापति, प्रजापति स्तुति अभिप्रायेण, प्रजापति सर्वदेवा है तो सर्वदेवा का प्रजापति का स्तुति करने के लिए अविद्वन मतांतर निंदा उपन्यास। अविद्वन अविद्वत उनका मत मतांतर अन्य मत जो है उसका निंदा यहाँ कहते हैं। प्रजापति का स्तुति करना है तो दूसरे का निंदा करना है तो ये अन्य आगे कहते हैं। टीका में स्रष्टा प्रजापतिरेव सृष्टम सर्वम कार्यम इति प्रकरणार्थे पूर्वोक्त प्रकारेण व्यवस्थिते सति अनन्तरं तस्यैव स्तुति विवक्षया तद यदिदम इत्यादि अविद्वन मतांतरस्य निंदार्थं वचनम इत्यर्थः। भाष्य पंक्ति का तात्पर्य कहते हैं स्रष्टा प्रजापतिर ओहि एव सृष्टम सर्वम कार्यम, जो सब कार्य सृष्ट हुए वो सब स्रष्टा ही है, प्रजापति है। प्रकरणार्थे इस अर्थ में पूर्वोक्त प्रकारेण व्यवस्थिते, पूर्वोक्त प्रकारेण अग्नि जो देवता उत्पन्न हुआ ये प्रजापति से भिन्न नहीं है, जगत जो उत्पन्न हुआ प्रजापति से भिन्न नहीं है, स्रष्टा से सृष्टि भिन्न नहीं है, व्यवस्थिते सति अनंतरं तस्यैव प्रजापतेरेव स्तुति विवक्षया तद यद इदम इत्यादि अविद्वन मतांतरस्य। तद यद इदम ये कह करके अविद्वानों का जो मत है मतांतर अर्थात मुख्य मत से अन्य मत उसको कहते हैं क्यों? निंदार्थम वचनम, वो निंदा के लिए कहते हैं। तो आप प्रजापति का स्तुति करना चाहिए, अभी ये दूसरे मत का क्यों निंदा करते हैं? टीका में पूछता है मतांतरे निंदिते अपि कथम प्रकरणार्थ स्तुत्वो भवति इति आशंक्याः। मतांतरे निंदिते अन्य मत का निंदा करने पर भी जो प्रकरणार्थ है सर्वम प्रजापति इति ये स्तुतः कथम भवति, ये कैसे स्तुति हो जाएगी इसकी? भाष्य में कहते हैं अन्य निंदा अन्य स्तुत है, अन्य की निंदा करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि अन्य का स्तुति करने के लिए, क्योंकि निंदा में कभी शास्त्र का तात्पर्य नहीं रहता है। ये निंदा से लाभ क्या होगा, खाली चित्त दूषित होगा, इसलिए वहां न्याय कहते हैं नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। निंदा निंद्यम निंदितुम न प्रवर्तते, निंद्य जिसका निंदा कर किया जा रहा है उसका निंदा करने के लिए निंदा नहीं होता है, विधेयम स्तोतुम जिसका विधान किया जाएगा तो ये करना चाहिए, इसका स्तुति करने के लिए, ये वृथा चीज है, इसे अर्थात समय शक्ति का अपचय होता है, इस प्रकार की कहना अर्थात जो करना चाहिए उसमें तात्पर्य दिखाने के लिए। तो तद यद इदम इस प्रकार की मंत्र है, अभी कहते हैं तत् भाष्य में तत् तत् अर्थात तत्र कर्म प्रकरणे, तो कर्म प्रकरणे अर्थात केवल याज्ञी का याग काले यद इदम वच आहु, तद का अर्थ हो गया तत्र, तत्र का अर्थ हो गया कर्म प्रकरणे अर्थात याज्ञी का याग काले जिस समय में वो लोग याग करते हैं, यद इदम आहु यद इदम वच वच अर्थात वाणी जो बात वो लोग कहते हैं आहु, आहु क्या कहते हैं अमुम अग्नि यज, अमुम अग्नि यज यज आगे अमुम इंद्रम यज इत्यादि, अमुम अग्निम यज ये अग्नि अलग है और अमुम इंद्रम इंद्रम यज वो इंद्र अलग है, अर्थात भेद मान करके वो कहते हैं इसलिए निंदा करता है। अगर कोई जानता है कि अग्नि ये इंद्र ये बृहस्पति ये सब एक ही है, किसी को भी याग करो तो वही एक ही बात है, तो कहते हैं फिर ठीक है, किंतु इस प्रकार की नहीं है, वो लोग कहते हैं कि अमुम अग्नि यज अमुम इंद्रम यज इत्यादि। ठीक है, हमें कैसे यही मंत्र अभी जो चल रहा है 173 पृष्ठ में है ना, वो जहाँ मंत्र आरंभ है 173 पृष्ठ तृतीय पंक्ति में है, वहाँ अंतिम पंक्ति में है ना, तद यद इदम अमुम यज इति एक एकम देवम, तो वही मंत्र का विचार चल रहा है। अच्छा, तो वो लोग अर्थात ये प्रजापति का ही विस्तार है ये सब, इस प्रकार के वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं, वो लोग पूरा भेद मान करके ये बात कहते हैं, इसलिए उसका निंदा किया जा रहा है। टीका में एक एकम देवम इत्यस्य तात्पर्यम आह, अमुम यज इति एक एकम देवम इसका तात्पर्य कहते हैं भाष्य में, नाम शस्त्र स्तोत्र कर्मादि भिन्नत्वाद भिन्नमेव अग्न्यादि देवम एक एकम मन्यमाना आहुर इति अभिप्राय। इंद्र अग्नि वरुण ये सब का नाम अलग है, तो नाम एक नंबर टिप्पणी दे दिया, नाम नाम अर्थात नाम इंद्र आदि, और शस्त्र स्तोत्र ये भी सबका अलग है, शस्त्र अप्रगीत मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुण कीर्तनम इसको कहते हैं शस्त्र, अप्रगीत मंत्र मंत्र है जो कि गाया नहीं जा सकता है, गद्यात्मक मंत्र उसको कहा जाएगा शस्त्र, और स्तोत्र प्रगीत मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुण कीर्तनम, महिम्न स्तोत्र है ये शस्त्र नहीं है, तो क्यों कहते हैं प्रगीत मंत्र साध्य प्रकर्षण गीत यह मंत्र तेन साध्य गुणी निष्ठ गुण कीर्तन, गुणी शिव जी उनमें जो गुण है महिम्न स्तोत्र के द्वारा हम उसका कीर्तन करते हैं, तो ये हो गया प्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुण कीर्तनम, ये हो गया स्तोत्र, और शस्त्र हो गया अप्रगीत, एक अप्रगीत एक प्रगीत, गद्य हो जाएगा तो शस्त्र और पद्याकार हो जाएगा तो स्तोत्र। अच्छा, एक नंबर टिप्पणी दे दिया, शस्त्र स्तोत्रे स्तुति विशेषो, वो भिन्न भिन्न प्रकार की स्तुति है, तेषां प्रतिदेवं भिन्नत्वात् देवभेद, जो स्तोत्र से शिवजी का स्तुति करेंगे वही स्तोत्र से विष्णु भगवान का स्तुति नहीं करेंगे, अलग अलग है, तो इसलिए सब देवता भिन्न भिन्न है, और कर्मादि तो ये कर्म भी सभी के लिए अलग अलग है, तो एक ही प्रकार के ये कर्म नहीं होता है, कर्मादि आदि कहने से टीका में देखिए। अच्छा, भाष्य पंक्ति पूरा कर लेते हैं, कर्मादि भिन्नत्वात् ये सब कर्म सब नाम शस्त्र स्तोत्र कर्म ये सब भिन्न होने से भिन्नम एव अग्नि आदि देवम, ये सब अलग अलग है, एक एकम तो एक एकम मन्यमाना आहुर ऐसे मानने वाले कहते हैं। तो नाम शस्त्र स्तोत्र कर्म आदि, आदि कहने से उनका रूप भी अलग अलग है, शिव जी का रूप, विष्णु भगवान का, आदित्य का, ऐसे रूप भी अलग है। टीका में काठकं कालाप निमित्तवन, काठक कालापम इतिवन नाम भेदात क्रतुषु तत्तदेवता स्तुति भेदात घट सकटादिवत अर्थक्रिया भेदाच प्रत्येकं देवानां भिन्नत्वाद कर्मिणाम एतद् वचनम् इत्यर्थः। काठकं कालापकं, एक कठेन प्रोक्त इति काठकं, दो नंबर टिप्पणी दे दिया, कठ प्रोक्त कर्म काठकं, कलापेन प्रोक्त कर्म कालापकं, कलाप ऋषि ऋषि विशेष है, कठ ऋषि विशेष है, ये सब जैसे इनका इति वत नाम भेदात क्रतुषु, जो ऋषि जो क्रतु का कथन किए हैं, तो कथन किए था तो ऋषि मंत्र द्रष्टा, जो क्रतु का मंत्र जी ऋषि के द्वारा दिखा गया उनके नाम हो गया। काठकम कालापकम इतिवत नाम भेदात क्रतुषु तत्तदेवता स्तुति, स्तुति अर्थात तीन नंबर टिप्पणी दिया, स्तुति भेदात शस्त्र स्त्रोत्रादि रूप स्तुति भेदात इत्यर्थ, स्तुति भेदश्च अन्यथा अनुपपन्न स्तुत्यान भिन्नति इति भाव। स्तुति में भेद हुआ, स्तुति में भेद हुआ तो इसलिए जो स्तुत्य है वो भी भिन्न होना होगा, नहीं तो ये नाम इत्यादि अलग अलग क्यों व्यवहार किया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अन्यथा अनुपपन्न स्तुत्यान भिन्नति, ये सब प्रति देवता अलग अलग नाम हो गया, इसलिए व्यास जी विष्णु सहस्र नाम बनाए, सभी नाम एक ही का ही है, इतना ही सब मानने का जो नहीं है। तो सब जो वेद का अर्थ जो अनर्थ होने लगा, तो फिर ये लोग आकर के उसको ला रहे हैं, मार्ग में ला रहे हैं, ये सभी नाम एक ही विष्णु भगवान का ही है। तो विष्णु क्या है, कहते हैं वेवेष्टि चराचरम इति विष्णु, जो व्यापक है, तो वही शिव जी भी है, वही शंकर भी है, वही महादेव भी है, वही विष्णु भी है, सब एक है। टीका में तत्त देवता स्तुति भेदात, जैसे घटक सकटादिवत अर्थक्रिया भेदाच, जो कर्म इंद्र ने करेंगे वो कर्म वरुण नहीं करेंगे, जो अग्नि हो उनके द्वारा होगा वो यमराज जी के द्वारा नहीं होगा। तो अर्थक्रिया भेदाच, जैसे घट और सकट इसमें अर्थक्रिया भेद है, अर्थक्रिया प्रयोजन, प्रयोजन सिद्धि भिन्न है, होने से प्रत्येकम देवानाम भिन्नत्वात, प्रत्येक देव भिन्न है, होने से कर्मिणाम एतद् वचनम्, सब अलग अलग देवता है, इसलिए नाना देवता रख करके इसको पूजा करना है। ये आता है विवेकानंद जी के बारे में आता है ना, उनका और एक गुरु आई था, तो थोड़ा मतलब उपासना में अधिक रुचि रखता था, बहुत सारे देवता रख करके पूजा करेगा, तो विवेकानंद जी क्या के अपना कमरे में बैठ करके वो पूजा कर रहा है अपना कमरे में, ये उसका मन को चालन कर दिए, तो इतना सारे देवता क्या रखना है, वो सबको हटाना है करके वो बेचारा सबको कपड़ा में बांध करके डाल करके जा रहा है गंगा जी में विसर्जन करने के लिए। परमहंस जी बैठ बैठ करके देख रहे हैं, वो उसका मन को चला रहा है और ये बैठ करके देख रहे हैं एक दूसरे का मन को चला रहा है। तो फिर परमहंस जी बुला करके विवेकानंद को डांटे, ये क्यों ये दुष्कर्म करते हो, तो उसको उसका रास्ते में चलने दो, वो क्या आपका रास्ते में चल पाएगा क्या। तो इसलिए न बुद्धि भेदम जनए तो ज्ञानम कर्म संगीनम कहा गया भगवान गीता में, तो फिर विवेकानंद वहां रुक दिए और नहीं किए, वो फिर अपना कमरे में जाकर के रख करके फिर ठीक ठाक। तो इस प्रकार के अर्थात नाना ये जो अर्थात जब बुद्धि में वो एकत्व को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य नहीं आता, ये नाना देवता रख करके पूजा करते हैं। नाना देवता हम पूजा कर सकते हैं किंतु अंदर में बुद्धि रखना है कि ये एक का ही हम पूजा करते हैं, किंतु हमारा ये मन एक में थोड़ा उब जाता है, कहते ना हिंदी में, इसलिए हम नाना रख करके पूजा करते हैं, किंतु है तो तत्व तो ही एक ही है, चाहे हम विष्णु भगवान को करें, शिव जी को करें, किसी को ही पूजा करें, वही तो एक ही परमात्मा है। उपासकानं कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, तो एक होने पर भी उपासकों का कार्य के लिए ब्रह्म का नाना रूप कल्पना किया गया। कर्मिणाम एतद् वचनम, ये सब देवता भिन्न है ऐसे कर्मी लोग कहते हैं, आदि शब्द न वहां कहा गया था नाम शस्त्र स्त्रोत्र कर्म आदि, कहते हैं आदि शब्द न रूपादि भेदात तद भिन्नत्वम संग्रहणाति। रूपादि भेद होने से भी तद भेद अर्थात देवताओं का भेद। रूपादि भेद कैसे है, आठ नंबर टिप्पणी दे दिया, रूपम वज्र हस्तत्वादि, तो इंद्र का हाथ में वज्र है, ये सभी का हाथ में नहीं है, तो वहां रूपादि कह दिया गया। कहते हैं आदि ना गुण उत्पत्ति, इंद्र का जो गुण है अग्नि का वो गुण नहीं है उत्पत्ति, तो ये अग्नि का उत्पत्ति मुख से हुआ, इंद्र का बाहु से हुआ, किसी का उरु से, किसी का पाद से, ये सब उत्पत्ति भेद है, ये विषय हुआ। अच्छा आगे टीका में, ननु अत्र कर्मिणाम निंदा न प्रतिभाति तन्मतो उपन्यासस्य एव प्रतीतेर इति आशंका। यहाँ अमुम यज इति एकैकम देवम इस प्रकार की कहा गया, इसमें निंदा कहाँ हुआ, ये तो खाली कर्मियों का जो कर्म है उसी का ही कह दिया गया। ननु अत्र कर्मिणाम निंदा न प्रतिभाति, खाली तन मतो उपन्यासस्य एव प्रतीतेर, उनका जो कर्मियों का मत कहा गया, निंदा कहाँ हुआ। द्वितीय आशंक्य आह भाष्य में तन न तथा विद्यात तद देवता भेदम न तथा विद्यात, यथा कर्मिण वदंती तथा न विद्यात, जैसे ये कर्मी लोग कहते हैं इसी प्रकार के नहीं जाने न जाने। क्यों नहीं जाने, कहते यस्माद एतस्य एव प्रजापतेः सा विसृष्टिर् देव भेद सर्व एष उ एव प्रजापतिर एव प्राणः सर्वे देवाः। देवता भेद क्यों नहीं जानेंगे, कहते हैं यस्मात् क्योंकि एतस्य एव प्रजापतेः, मंत्र में एतस्य एव था प्रजापतेः, प्रजापति का ही है ये। सा विसृष्टि, विसृष्टि अर्थात विभूति कहा गया था वहां, क्या विभूति है, देव भेद सर्व, ये सारे जो नाना देव है वो प्रजापति का ही विभूति, इसलिए कहा गया था एष हु ही एव सर्वे देव, एष उ ही एव, एव अर्थात एष एव अर्थात प्रजापति एव, और प्रजापति कौन है, कहते प्राण, वही सर्वे देवा, प्राण ही सर्वे देवा। टीका में एक विशेष भवनम, वही अर्थात विभूति कहा जाता है, वही विसृष्टि। यहाँ तीन नंबर टिप्पणी विविधा अग्नि आदि रूपा विभूतिर इति अर्थ हुए, भूतिर भवनम, ऐसे ईशावासी उपनिषद में संभूति में भूतिर भवनम विभूति अर्थात विशेष रूपेण नाना रूपेण भवनम, वही विसृष्टि नाना रूप हो गए। टीका में एकस्य एव प्राणस्य अनेक विधो देवता प्रभेदः साकल्य ब्राह्मणे वक्ष्यत इति विवक्षिता विसृष्टि। एक ही देव है किंतु अनेक विध देवता प्रभेद, प्रकर्ष भेद, ये कहाँ पता चलता है, कहते हैं साकल्य ब्राह्मण आगे आएगा तृतीय अध्याय में, नवम ब्राह्मण है वो साकल्य, याज्ञ बोल के साकल्य, साकल्य पूछता है कति देव, तो वो कहते हैं कि ये 3306 त्रयश्च त्रिच सहस्रम त्रयश्च त्रिच शतम अथवा शतम इस प्रकार कहा, तो फिर कहेगा आगे फिर वो कहेगा एवं एव याज्ञ बोल के, हाँ आपने ठीक कहा, फिर दोबारा पूछता है कति देवा याज्ञ बोल के, तो फिर वो कहेंगे कि 33, तो फिर पूछेगा कौन कौन है, फिर वो कह देंगे इतने वसु है, इतने आदित्य है, इतने रुद्र है और इंद्र प्रजापति, आठ वसु है, द्वादश आदित्य है, एकादश रुद्र है, मिलकर के 31 हो गया, इंद्र प्रजापति मिलकर के 33 हो गया, तो कहेगा एवं एव याज्ञ बोल के, फिर कहेगा कति देवा, ये कहेंगे 60, तो फिर कहेगा कति देवा, फिर कहेगा ये त्रीणी ना तीसरा, फिर कति कहेगा दो, फिर कति कहेगा डेढ़, फिर कति कहेगा एक, अब कौन है, कहते हैं वही प्राण है, वही हिरण्यगर्भ है, डेढ़ में एक प्राण और एक शायद ये वायु को कहा, मतलब जो चलनात्मक बाहर में दिखने वाला, इस प्रकार की कहा हिरण्यगर्भ और ये वायु, इस प्रकार लेकर के अंतिम में एक ही सर्वदेवा इस वहां कहा गया विचार हुआ प्राण इति भाष्य में प्राण सर्वे देवा। यहाँ तक आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।